Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Кратък разговор 3 Кратък разговор 3 هل تدخن؟ Пушите ли? Пушите ли? Сабикан, нам. По-рано да. По-рано да. Лекин, алан, ла удахину катайян. Но сега вече не пуша. Но сега вече не пуша. Айо заижука, ин ана даххант? Пречи ли ви, ако аз пуша? Пречи ли ви, ако аз пуша? Ла, аля литлак. Не, въобще не. Не, въобще не. Хава ла юзайжуни. Това не ми пречи. Това не ми пречи. Хал ташрабу шейан? Ще пиете ли нещо? Ще пиете ли нещо? Вахед коняк. Един коняк. Един коняк. Ла, алъфдал бира. Не, предпочитам бира. Не, предпочитам бира. Атусафиру хадратука кафиран? Пътувате ли много? Пътувате ли много? Нам. Вагалибан ма такуну рехлата амал. Да. Обикновено в командировка. Да. Обикновено в командировка. Валакинана нумди лан ижазатан хуна. Но сега сме тук на почивка. Но сега сме тук на почивка. ما هذا الحر؟ каква жега? каква жега? نعم، اليوم حار جدا فعلا. Да, днес наистина е горещо. Да, днес наистина е горещо. لنذهب الى الشرفه. Да излезем на балкона. Да излезем на балкона. غدا ستكون هنا حفلة. Утре тук ще има парти. Утре тук ще има парти. هل تأتون أيضا؟ Ще дойдете ли и вие? Ще дойдете ли и вие? نعم. نحن أيضا مدعوون. Да. Ние също сме поканени. Да, ние също сме поканени.